Na člověka přes 90 byl bojce Košenor dost čilý. Nemyslím jenom fyzicky. Od toho je plná lékařská, která prostě vyměňuje všechno, co se opotřebuje nebo začíná vypadat opotřebovaně a použitě. Ale mozek se dost dobře vyměnit nedá. Důsledkem obvykle je, že potkáváte staré, bohaté lidi s dobronzova opáleným silným tělem, které se chvěje a třese a vypadávají mu věci z rukou. V tomhle měl Košenor velké štěstí. 3 týdny tu budeme spolu trčet bez možnosti úniku. Trval na tom, že mu musím ukázat, jak se zachází s kapslí a rychle se to naučil. Když jsem se rozhodl využít krátké doby letu a provést na chladicím zařízení něco jako předběžnou kontrolu po 1000 hodinách, pomáhal mi odmontovat kryt, zkontrolovat úroveň chladicí kapaliny a vyčistit filtry. Potom nám uvařil oběd. Dívka ho zaskočila ve funkci mého pomocníka, když jsem přerovnával část zásob, abychom se dostali k autosonickým sondám. Uvnitř kapsle panoval takový hluk, že nás Košenor nemohl slyšet, i když stál jen o pár metrů dál v kuchyňce. Doufal jsem, že z ní o něm něco vytáhnu. Nakonec jsem si to rozmyslel. O Košenorovi jsem už věděl jednu, tu nejdůležitější věc, díky němu si pravděpodobně koupím nová játra. A k tomu jsem nepotřeboval vědět, co si on a Dorie myslí o sobě navzájem. Proto se naše konverzace točila kolem sond. O tom, jak vystřelují nálože do venušské skály a měří vracející se echo. O tom, jaké jsou šance narazit na něco, co opravdu stojí za to. Jaké jsou šance na hlavní výhru. Ne pro každého, kdo si koupí los, ale nějaký výherce existuje vždycky. A o tom, co bylo hlavní příčinou mého odchodu na Venuši. Vyslovil jsem před ní jméno svého otce, ale ona o něm nikdy neslyšela. Asi byla příliš mladá. Narodila se a vyrostla v jižním Ohiu, kde Košenor za mlada pracoval a kam se potom vrátil jako miliardář. Vykládala mi, aniž jsem to po ní chtěl, že tam stavěl nové výrobní centrum a jak s tím měl spoustu těžkostí, problémy s odbory, komplikace s bankami, potíže s vládou a tak se rozhodl, že si odpočine. Podíval jsem se na něj, míchal omáčku. Řekl jsem, odpočívá těžce, jak nikdo, koho znám. Je workoholik audie. Nejspíš asi právě proto se stal tak bohatým. Kapsle se zakymácela. Všeho jsem nechal a skočil k přístrojové desce. Za zády jsem slyšel lamentovat Cochenoura, ale měl jsem plné ruce práce s hledáním optimální letové hladiny. Než jsem se dostal do 1000metrové výšky a znovu zapojil autopilota, třel si zápěstí a mračil se na mě. Omlouvám se, řekl jsem. Podíval se na mě nevrle. Ta opařená ruka by mi ani tak nevadila, protože si vždycky mohu koupit novou kůži, ale málem jsem rozlil kvůli vám omáčku, brblal. Podíval jsem se na virtuální globus. Svítící bod byl ve 2/3 cesty k cíli. Už budete s obědem hotov? Zeptal jsem se. Za hodinu přistáváme. Poprvé vypadal překvapeně. Tak brzy. Myslel jsem, že jste říkal, že poletíme pod zvukovou rychlostí. Samozřejmě, ale tady jste na Venuši, pane Cochenoure. V této výšce je rychlost zvuku o dost větší než na Zemi. Vypadal, že přemýšlí, ale nakonec řekl. Jídlo bude za chvilku. Později, když už jsme dojídali, se ozval. Nejspíš o téhle planetě nevím všechno, co bych asi měl. Jestli nám chcete udělat obvyklý průvodcovský výklad, posloucháme. To nejdůležitější už víte. Poslyšte, vy jste báječný kuchař, pane Cochenoure. Všechny zásoby jsem sám ukládal, ale vůbec jsem nepoznal, co jím. Až přijdete v Cincinnati ke mně do kanceláře, pousmál se, můžete se ptát na pana Cochenoura, ale když tady žijeme jeden druhému tak říkajíc na klíně, klidně mi říkej bojci. A proč nejíš, když ti to tak chutná? Odpověď byla jednoduchá, protože by mě to zabilo. Nechtěl jsem ale zabředat do diskuze, která by mohla vést k důvodu, proč mi tak moc záleží na honoráři od něj. A tak jsem řekl, doktor mi nařídil, abych na nějaký čas úplně vynechal tuky. Asi si myslí, že nějak moc přibírám. Zkoumavě se na mě podíval, ale řekl, a co ta přednáška? Začneme tím nejdůležitějším, kývl jsem a opatrně si nalil kávu. Dokud jsme uvnitř kapsle, dělejte si, co chcete. Můžete jíst, pít, kouřit, jestli máte co a chuť. Co je libo? Chladicí systém je spočítaný na 3násobek lidí, i s vařením a zásobami, má 2násobný bezpečnostní faktor. V Vzduch a vodu bychom nespotřebovali ani za 2 měsíce. Paliva máme na cestu 3x tam a zpátky plus manévry. Pokud by se něco stalo, stačí zavolat o pomoc a někdo pro nás přiletí na nejvýš za pár hodin, nejspíš by to byli hoši z obrany a ti mají opravdu rychlé kapsle. Nejhorší by bylo, kdyby praskl plášť a venušská atmosféra by pronikala dovnitř. Kdyby se to stalo rychle, zemřeli bychom. Ale ještě nikdy se to nestalo. Měli bychom mít dost času obléknout si skafandry a v těch máme 30 hodin na přežití. To je o hodně víc, než by potřebovali na naši záchranu. Ovšem za předpokladu, že by se nestalo taky něco s rádiem, podotkl Košenaur. Jistě. Víš, že při patřičné shodě okolností se dá zemřít prakticky kdekoliv. Nalil si další šálek kávy, kápl do ní trochu brandy a vybídl mě, pokračuj. Mimo kapsly je to trochu zábavnější. Nemáš nic než skafandr a jeho užitná životnost, jak tomu já říkám, je pouhých 30 hodin. Je tam totiž problém s chlazením. Vody a vzduchu si můžeš nabrat kolik chceš a o jídlo se po tu dobu starat nemusíš, ale zbavit se tepla vyžaduje hodně energie. Takže je potřeba palivo. Chladicí systém spotřebovává hodně paliva a když dochází, je lépe být už zase v kapsli. Smrt z přehřátí není nejhorší. Ztratíš vědomí dřív, než to začne bolet. Ale konec konců jsi mrtvý. Další věc je zkontrolovat skafandr pokaždé, když si ho bereš na sebe. Pod tlakem ho nafouknout a podívat se, jestli není prasklý. Já to budu dělat také, ale na mě se nespoléhejte. Je to váš život. A pozor na průzory v helmách. Jsou tak silné, že byste jimi mohli zatloukat hřebíky a nepraskly by, ale můžou prasknout prudkým nárazem na tvrdý předmět. I tak se dá zemřít. Mám jednu otázku, řekla Dorie potichu. Už jsi někdy přišel o nějakého turistu? Já ne, ale ostatní už jo. Ročně jich tu přijde o život tak 5-6. Přijatelné riziko, řekl vážně Košenaur. Ale já jsem nemyslel takovouhle přednášku, Audé. Tedy, samozřejmě, že se chci dozvědět, jak zůstat naživu, ale předpokládám, že bys nám to stejně vysvětlil před výstupem z lodi. Chtěl jsem se dozvědět, proč si vybral právě ten kus maskonu na průzkum. Tenhle dědek s tělem plážového sportovce mi začínal lézt na nervy, protože měl ve zvyku klást otázky, na které jsem nechtěl odpovídat. Samozřejmě existoval důvod, proč jsem vybral tohle místo. Mělo to co dělat s 5letým bádáním, spoustou kopání a korespondencí za přibližně 250 000 dolarů, podle sazebníků meziplanetární pošty, s takovými lidmi, jako je profesor Hegramet na Zemi, ale nemínil jsem mu vykládat o svých důvodech. Bylo nejmín 200 míst, která jsem chtěl prozkoumat. Jestli se ukáže, že právě tohle je jedno z těch, jejichž průzkum dovolí pokrýt náklady, odešel by odtud bohatší než já, tak to stojí ve smlouvě, kterou jsme podepsali, 40% pro nájemce, 5% pro průvodce a zbytek vládě. To by mu mělo stačit. Pokud by se ale ukázalo, že to není dobré místo, nechtěl jsem, aby zkusil další, které jsem měl vytipované, s jiným průvodcem. Říkejme tomu předtucha podepřená informacemi, řekl jsem pouze. Slíbil jsem vám přímý zásah do tunelu, který ještě nikdo neotevřel a doufám, že svůj slib dodržím. A teď sklidíme ze stolu, za 10 minut jsme na místě. Když už bylo všechno uklizené a my jsme se připoutali, začali jsme sestupovat z poměrně klidných vrstev znovu do vichřice u povrchu. Byli jsme nad mohutným jeho centrálním masivem ve stejné výšce, jako jsou terény obklopující vřeteno. V takových výškách se toho děje na Venuši nejvíc. Dole v nížinách a hlubokých údolích tlak stoupá i nad 120 000 milibarů. Moje kapsle ani žádná jiná, kromě několika speciálních vojenských a výzkumných typů, to příliš dlouho nesnese. Naštěstí se Hycheové o údolí nezajímali. Nic z toho, co po nich tady zůstalo, se nenašlo za hranicí 90 000 milibarů. Ale to samozřejmě neznamená, že tam nemůže nic být. Pro jistotu jsem ověřil naši polohu na podrobné síti na Globu a na podobných mapách a pak jsem odpálil 3 první autosonické sondy. Jakmile se uvolnili, vítr je okamžitě rozhodil po celém prostranství. Tak to bylo správně. Není příliš důležité, kam dopadnou, tolerance byla hodně velká a to je dobře. Nejdřív se snášeli jako oštěp, pak vířili jako stéblo ve větru, dokud se nezapálily malé raketky a řízení systému přistání je začalo navádět k povrchu. Všechny se uchytili dobře, ale pokaždé takové štěstí není, takže tohle byl slušný začátek. Zaznamenal jsem jejich polohu do podrobných map. Dopadly přibližně ve tvaru rovnostranného trojúhelníku, téměř ideálně. Pak jsem se ubezpečil, že všichni jsou připoutáni, otevřel skenovací okruhy a začal kroužit kolem. A co dál? Křičel Košenaur. Všiml jsem si, že dívka si znovu nasadila chrániče, ale on se bál, že by mohl o něco přijít. Teď budeme čekat, než sondy vysledují hyecheeské tunely. Bude to pár hodin trvat. Zatímco jsem mluvil, klesal jsem s kapslí nad povrchovými vrstvami. Dost to s námi házelo. Nárazy byly hodně prudké a dělalo to pořádný rachot. Ale našel jsem, co jsem potřeboval, povrchový útvar, který připomínal slepý úvoz a do něj jsem po jednom či dvou nepříjemných okamžicích kapsly usadil. Košenaur mě bedlivě sledoval a já jsem se usmíval pod vousy. Právě tady se počítá zkušenost pilota. Ne při letu nebo na upravených letištích kolem vřetena. Kdyby to uměl, mohl by se klidně dostat kam by chtěl, i bez někoho, jako jsem já. Zdálo se, že máme správnou polohu a tak jsem odpálil kotvy, zubaté tyče s výbušnými hlavicemi, které se v zemi otevřou. Napnul jsem je silou a všechny držely. To bylo také dobré znamení. Docela spokojený sám se sebou jsem si rozepnul pásy a zvedl se. Tady teď zůstaneme asi den dva a když budeme mít štěstí, možná i déle. Jak se vám líbila projížďka? Dívka si sundala chrániče, když nás stěny údolí odizolovaly od burácení a změnili ho v docela snesitelné nepřetržité kvílení. To jsem ráda, že se mi neudělalo špatně, řekla. Košenaur mlčky přemýšlel. Zapálil si cigaretu a studoval ovládací panel kapsle. Mám jeden dotaz, Audé, ozvala se Dorothy. Proč nemůžeme zůstat tam nahoře, kde je tišeji? Kvůli palivu. Máme ho dost na přemísťování, ale ne dost na vznášení se celé dny. Vadí ti ten hluk. Protáhla obličej. Časem si zvykneš. Je to jako žít vedle kosmodromu. Ze začátku se divíš, jak je možné v tom hluku vydržet třeba jenom hodinu. A když tam strávíš týden, bude ti scházet, když přestane. Přesunula se k průzoru a zamyšleně si prohlížela krajinu. Přeletěli jsme na noční část planety, takže toho nebylo moc vidět, jenom prach a tělíska vířící ve světle našich reflektorů. Právě toho prvního týdne se bojím, konstatovala. Vyvolal jsem měření sond. Malé hlavice vystřelovaly mikronálože a vzájemně si měřily echa, ale bylo ještě moc brzy na to, aby se z toho dalo něco poznat. Na obrazovce se teprve začínalo cosi rýsovat, stínový útvar. Ale bylo v něm více děr než podrobností, jak dlouho to bude trvat, než z toho půjde něco vyčíst. Ozval se konečně Košenaur. Další zajímavostka, nezeptal se, co to je. To záleží na tom, jak blízko to je a jak je to velké. Asi tak za hodinu si budeme moct udělat hrubou představu, ale já mám rád kompletní údaje. 6 až 8 hodin, řekl bych. Není kam spěchat. Já spěchám, Walter si zabručel. Co budeme dělat, Audie, vmísila se do hovoru dívka. Zahrajeme si bridge ve třech. Jak je libo, ale osobně bych navrhoval spánek. Dám vám prášky, jestli chcete. Kdybychom skutečně něco našli a pamatujte si, že šance, aby se nám to podařilo hned na první pokus, je fakt nevelká, budeme muset vydržet nějaký čas v kondici. No dobře, souhlasila Dorothy a natahovala se po tabletách, ale Košenaur ji zastavil. A co vy? Zeptal se. Na mě je ještě brzy. Na něco čekám. Nezeptal se na co. Možná proto, napadlo mě, že už to ví. Že si nevezmu prášek, jsem se rozhodl teprve, když jsem vlezl do kóje. Tenhle Košenaur nebyl jenom nejbohatší turista, kterému jsem kdy dělal průvodce, ale také jeden z nejlépe informovaných, a já jsem si to chtěl trochu srovnat v hlavě. Nikdo z nás neusnul hned a to, na co jsem čekal, přišlo až po hodině. Chlapci na základně si dávali na čas. Měli po nás jít už dávno. Rádio zachrastilo a potom zavřískalo, neidentifikovaný objekt v sektoru 135, 07, 48 a 72, 51, 54. Prosím, identifikujte se a udejte cíl. Košenaur se na mě od karet tázavě podíval. Usmál jsem se. Dokud říkají prosím, není se čeho bát, řekl jsem klidně a zapnul vysílačku. Tady pilot Audeje Waldhers, kapsle POK Patare 91 z Vřetena. Moje licence a letový plán jsou registrované. Na palubě mám dva turisty ze země. Cíl, amatérský výzkum. Rozumím. Čekejte prosím, zahřímalo rádio. Vojáci vždycky vysílali na maximální hlasitost. Nepochybně ještě pozůstatek z doby seržantského drillu. Vypnul jsem mikrofon a sdělil svým pasažérům. Kontrolují náš letový plán. Není se čeho bát. Za okamžik se vysílačka ozvala znovu, stejně hlasitě jako prve. Jste 11,4 km azimut 283 stupňů od rovníku, od zakázaného území. Buďte opatrní. V souladu s vojenskými předpisy 1.7 a 1.8 odstavec. Já nařízení znám, přerušil jsem ho. Mám průvodcovskou licenci a cestujícím jsem omezení vyložil. Rozumím, zarachotilo rádio. Budeme vás mít pod kontrolou. Pokud na povrchu uvidíte nějaké lodě nebo lidi, jsou to naše hraniční hlídky. Nijak jim nepřekážejte a okamžitě vyhovte jejich žádosti o identifikaci nebo informace. Vysílačka stichla. Jsou nějak nervózní, konstatoval Košenaur. Ne. Tak je to vždycky. Jsou na nás zvyklí. Nemají na práci nic jiného, to je všechno. Audeje, ty jsi jim řekl, že jsi nás seznámil s předpisy, řekla Dorie nejistě. Ale já si na to nepamatuji. Och, ale vysvětlil jsem je. Zůstaneme mimo zakázanou oblast, protože v opačném případě by začali střílet. To je celý zákon.